สำนวนชวนให้คิด สำนวนข้อคิดคติธรรมต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้รู้ทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจปลุกศรัทธาความเลื่อมใสให้เราหันมาใส่ใจในคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อดำรงชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทขอท่านทั้งหลายจงจดจำแล้วน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์พึงจะฝึกได้นั่นคือความพ้นทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ในปัจจุบันชาตินี้เทอญหนึ่งมักหลงมักอยากมักมากมักง่ายนั่นไม่ใช่หนทางมักมีองค์8สองอย่าพยายามฝึกให้รู้ตัวฝึกว่าไม่รู้ตัวเป็นอย่างไรอย่าพยายามทำสิ่งที่ถูกให้ฝึกรู้สิ่งที่ผิดเมื่อรู้สิ่งที่ผิดแล้วไม่ทำผิดที่เหลือมันจะถูกเองสามหากเรายินดีกับความดีช้าไปเราจะไหลไปยินดีกับความชั่วทันทีสี่วันที่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันนั้นพระองค์ท่านไม่มีอะไรเลยห้านึกถึงพระรัตนตรัยให้ศึกษาไตรสิกขาจนเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือผู้รักษาพระพุทธศาสนาหกความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากใจที่ปล่อยวางไม่ใช่ฝึกให้จิตมันเที่ยงมันดีเจ็ดอย่าพยายามรู้ให้ได้ตลอดเวลายิ่งพยายามยิ่งหลงทำหลงบังคับสิ่งที่ได้คือความเครียดแต่ไม่ใช่ความรู้8การปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้มิใช่เรียนธรรมเรียนรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดได้อย่างไรความทุกข์ดับได้อย่างไรมิใช่เรียนจำแล้วไม่นำไปปฏิบัติ9การจะพ้นทุกข์ได้เราต้องเข้าไปรู้ทุกข์ถ้าเรากลัวทุกข์เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้10เงินบำนาญดีต่อเมื่อมีชีวิตบุญบำนาญดีทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าจนสิ้นชาติการเกิดสิบเอ็ดนั่งดูแบบคุณนายแค่รู้แค่ดูตามที่มันเป็นแต่อย่าทำตัวแบบยายแจ๋วเพราะทั้งทำทั้งเพ่งจ้องกดข่มบังคับแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจแบบยายเพลินเพราะมัวหลงเผลอเพลินใจลอยไปทั้งวันสิบสองชาวพุทธติดที่อ่านมากรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติพอปฏิบัติก็คิดมากสงสัยมากจึงยากที่จะเข้าถึงแก่นธรรม13การปฏิบัติไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรตอบแทนแต่การปฏิบัติเป็นการเรียนรู้เมื่อรู้แล้วก็สลัดทิ้งไปโดยไม่ใยดีคือรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อจากรู้14รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้สึกตัวลืมอะไรก็ไม่ร้ายเท่าหลงลืมตัว 15การปฏิบัติไม่ใช่เป็นการทำใจแต่เป็นการรู้เท่าทันใจและไม่ไหลเข้าไปยินดียินร้ายไม่หน่วงเหนียวยึดเอาไว้และไม่ผลักไสไล่ส่งไปสิบหกรู้ขี้เกียจแต่อย่าขี้เกียจรู้17รู้ห่างๆแต่อย่าห่างรู้รู้แบบมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มิใช่รู้แบบจมแช่แน่นิ่ง18ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำ19คำตอบสุดท้ายของชีวิตคือความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์เกิดจากความรู้สึกตัวขาดความรู้สึกตัวก็อย่าหวังความพ้นทุกข์20หัดยอมรับความจริงและอยู่กับความจริงสิ่งใดเกิดก็รู้ว่าเกิดไม่ใช่ไปทำให้มันเกิดสิ่งใดดับก็รู้ว่ามันดับไม่ใช่ไปทำให้มันดับ